ударю, блин, там ритм, он поставит ритм потом. Вставь его в нужный момент. Рок-вамінь будь, everybody ляка самарі. А ша ми троїмим багарді, він сучим тим, де сприв'явся, ну а стресе ворбім. Рук, та нєм, та трияска єдно. Зараз у відома ви зуберіка біля прутку, карекин, де здовсі струк. І уністи віде дулеря, живоче м'ясо наша, тарінь, калік, писварі, каларі. Йома, зімелю, тарінь, пляшань, одойний, побоча, пліни, де стінче. Спіль, другарь, зромню, росіні, кодоверман, стінче. І мене і устав купаться на солі. Everybody! Зимовий вечір ормалі. Everybody! Така самарі! Іди мене заперекуалі. Everybody! Іди мене заперекуалі. Everybody! Така самарі! І устав купаться на солі. Everybody! Зимовий вечір ормалі. Everybody! Така самарі! Іди мене заперекуалі. Брате, бічуй барде, керуца м'ядже, майде парде. Хайде, хайде, мінус пуста, паса піпус. Це інчапе, не донов блюз, кінь, як де жалі. Брей, сопачо, баладе, сопач, сон десь. Купу куріє, луни, собі спець, а ша зіча кулає. Стрігатури, стрігатури, фак, той па, що стрігатури. Гоша, хай мені, хай я усь де, пулі у сіді. Пікаре, кінте, як куріка, МС. Каста, гора, хорі, лор, драго, стаді, джейлор. Гарі, кінте, ойлор, кучі, порн, нейлор. Пусть, яке йде, та носа, дісту, субуртишти. Люмі, юбіште, трока, самарі, триєште. Шися у вітарі, калаке помалі. Хай мене ударі. І мене заперекуалі. Everybody, така самарі. І остав купаться на солі. Everybody, everybody. Зимовий печер ормалі. Everybody, така самарі. Іди мене заперекуалі. Everybody, everybody. Іди мене заперекуалі. Everybody, така самарі. І остав купаться на солі. Зимовий печер ормалі. Everybody, така самарі. Іди мене заперекуалі. Everybody, hey, hey, hey. Майя один рошу вісє. Де співляться ностре, майде барді вісєс. Він ітвам на курджі віру. Стале пештеле, греште пеліну. Пас, пас, купас, м'яджем на Голівуд. У лівахів та формація з довчу зду. Ударав у вігайдучі пліцу лорд Джоні Деп. То ці пріуни се бачим реп. Галова шиє, чи шоу се фіє. П'ятце ностре, яка нуму. А поки я втратив я блю, все флоряске є дно, макявору мали, триє слагето. Без пункту дурор влади недели. Я зіме, вікошки, румя, черя, у мелодії фрумасе, п'янду ініме, і сумне талясе. Zimovii la cerul mare, dimineața perecoare. Everybody, everybody. Dimineața perecoare. Everybody, de casa mare. Eu stau cu fața la soare. Everybody, everybody. Zimovii la cerul mare, everybody, de casa mare.